สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ไปกันที่สายของคุณวายุกันเลยครับตอนนี้อยู่กับผมเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณวายุ สวัสดีครับพี่แจ๊ คครับผมคุณวายุตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน ปทุมธานีครับอ ยู่ที่ปทุมธานีนะเสียงซ่าๆเหมือนฝนตกเหรอฮะ อ๋อเปล่าครับไม่ใช่ครับเป็นที่สายหูฟังผมครับ เป็นที่อะไรนะ สายหูฟังคร ับอ๋อเป็นที่สายหูฟังนะครับเดี๋ยวยังไงรบกวนคุณวายุช่วยเสียงดังกว่านี้อีกสักนิดนึงนะ ฮัลโหลครับได้ยินชัดไหมครับ โอ้อันนี้แจ๋วเลยแจ๋วเลยนะฮะ โอเคครับ คุณวายุเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง เคยคุยกันแล้วครับ นานหรือยังครับล่าสุด ปีนึงแล้วครับไม่ใช่วายุที่เพิ่งโทรมาล่าสุดเมื่อเดือน2เดือนก่อนนะครับ อันนี้อีกวายุหนึ่งที่เล่าเรื่องวันออกกองอะครับ ที่เล่าเรื่องวันออกกองเมื่อ1ปีที่ผ่านมา ครับผม โอ้วันนี้เว้นว่างมา1ปีนะครับแล้วก็มีเรื่องเนี้ยมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันเห็นบอกว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้คุณวายุเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเหรอฮะ ไม่เชิงว่าเพิ่งเกิดขึ้นคือมันเริ่มเรื่องเมื่อหลายปีที่แล้วแล้วก็จนปัจจุบันครับผมยังหาคำตอบไม่ได ้เฮ้ย คือที่จะเล่าวันนี้เหมือนแบบว่าทำนองว่าอยากสอบถามทางท่านผู้ฟังด้วยโดยใช้สื่อกลางทางรายการเนี้ยครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะหาคำตอบยากมันเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อทางศาสนาด้วย อ๋อโอเคมาเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาคำตอบไปพร้อมๆกันเรื่องนี้เป็นยังไงคุณวายุเชิญเลยครับ ครับผมเดี๋ยวผมขอนอกเรื่องนิดนึงก่อนนะคือเรื่องนี้คืออยากจะให้ใช้วิจารณญาณเยอะมากๆเลยเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องนี้ผมเจอด้วยตัวเองเนาะซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฟังเรื่องที่ผมเคยเล่าเนี่ย ค ือเล่าก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่สามารถเหมือนแบบว่าสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้ง่ายคือเจอบ่อยว่างั้นเถอะแต่ว่าจะรับมือยังไงอันนั้นอีกเรื่องแต่ว่าอันนี้คือมันหนักจริง ๆครับ นะครับผมก็ประมาณนั้นเดี๋ยวจะเริ่มเรื่องเข้าในเรื่องเลยละกันนะครับ ครับได้ครับ ครับผมก็ต้องขันไปก่อนว่าอันนี้พี่แจ็คอยากให้ผมเล่าตามไทม์ไลน์หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้น เอาตามที่คุณวายุสะดวกฮะคุณวายุทางไหนดีกว่าแล้วแต่เลย เป็นตามไทม์ไลน์แล้วกันเนาะว่าแบบว่าเอาจากข้อสันนิษฐานผมเลยแล้วกันเนาะ ครับ เริ่มจากที่ว่าเมื่อปลายปีที่แล้วอะครับผมก็ไปออกกองไปถ่าย MV อะไรอย่างเงี้ยครับปกติในกรุงแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าต้องจำเป็นต้องเดินใช่เพราะว่ามันดึกมากๆแล้วช่วงนั้นมันประมาณสัก 2-3 ทุ่มได้แล้วแล้วจำเป็นต้องเดินยาวจากอันนี้บอกที่ได้ไหมเอ่ยมัน ไม่ต้องไม่ต้องบอกที่ดีกว่าเอาเป็นว่ากว้างๆอยู่แถวไหนก็พอ ก็สถานที่นั่นแหละครับก็จากแถวสุรศักดิ์อะครับผมเดินไปในเจริญกรุงแล้วทีนี้ฮะไปต้องไปผ่านตีนสะพานที่หนึ่งเพราะว่ามันเป็นทางผ่านทางลัดอะไรเงี้ยฮะแล้วมันค่อนข้างจะเปลี่ยวพอสมควรแต่ว่าผมไปเนี่ยก็ไปกับน้องๆรุ่นน้องในกองถ่ายอะไรเงี้ยฮะไปกันเยอะอยู่พอสมควรโดยที่ผมเนี่ยเป็นคนที่เดินนำหน้าเพราะว่าเป็นคนรู้ทางอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบเป็นคนเข้าเมืองกรุงบ่อยก็ดูทางว่าต้องเดินไปทางไหนอะไรยังไงปกติเดินผ่านตรงนี้ก็ไม่เคยเกิดอะไรขึ้นแต่ครั้งนี้ฮะคือเหมือนเดินไปปุ๊ บ เจอไม่ใช่เจอสิคือระหว่างทางเนี่ยเจอต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้ที่อายุค่อนข้างจะนานมากแล้วแล้วก็มีพวกเรียกอะไรนะผ้าสีไหมใช่ไหมผ้าสีที่เอาไว้พันต้นไม ้ ครับผมพันเยอะมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีสารเก่าๆอยู ่ ซึ่งผมไม่ได้สังเกตหรือไม่ได้ไปสนใจอะไรในส่วนนั้นนะครับก็เดินกันไปแต่ว่าจะบอกก่อนว่าตัวผมกับตัวน้องๆรุ่นน้องเนี่ยจะไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นผมจึงเดินเว้นระยะห่างพอสมควรทีนี้ครับพอผมระหว่างช่วงที่เดินผ่านต้นไม้ต้นนั้นไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามีคนสะกิดผมแรงมากและเป็นการสะกิดที่มีเล็บ สะกิดตรงไหน แรงมากสะกิดที่ไหล ่ครับ แรงมากแต่ว่าโพซิชันการสะกิดอ่ะมันเหมือนมาจากทางด้านหลังที่เป็นทางออกแนวด้านบนหน่อยอะครับทะแยงทะแยงซึ่งใ ในกองตอนนั้นอ่ะมีคนตัวสูงแค่คนเดียวที่เป็นผู้ชายเป็นรุ่นน้องผมแต่เขาก็อยู่หลังสุดเลยผมก็ตกใจด้วยความที่โดนสะกิดแรงตกใจหันขวับปุ๊บน้องๆผมทุกคนอ่ะก็คือเหมือนพังงะเลยแล้วก็เหมือนแบบว่าอึ้งกันสักแป๊บนึงผมก็ถามไปโทษนะถามไปว่าใครสะกิดกูวะน้องมันก็บอกว่าไม่มีพี่ไม่มีพี่เดินต่อเหอะเดี๋ยวค่อยคือก็พูดว่าเดี๋ยวค่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าใครสะกิดกูอยากรู้กูสะกิดแรงชิบหายเลย ม ันก็บอกว่าเดี๋ยวพักเมื่อไหร่แล้วค่อยเล่าผมก็มันต้องมีการแกล้งกันแน่ๆแหละมันก็ต้องมีการแกล้งกันแน่ๆแหละผมก็เลยเดินต่อไปไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ทำงานกันจนจะไปพักที่ลาดพร้าวครับผมก็นั่งรถแท็กซี่อะไรกันไปที่ลาดพร้าวเรื่องมันก็ปกติดีทุกอย่างจนเข้าไปที่พักผมก็ถามรุ่นน้องว่าสรุปแล้วเนี่ยใครสะกิดกูรุ่นน้องก็เล่าให้ฟังว่าเห็นเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นเพศอะไรแต่ว่าเป็นคนผอม ๆ ตัวขาวๆเลยแบบขาวเผือกเลยนั่งยองๆอยู่บนต้นไม้แล้วคือต้นไม้ต้นนั้นอ่ะมันสูงมากอ่ะพี่นึกออกไหมประมาณสักตึก3ชั้น อ ่ะแล้วอยู่บนกิ่งไม้ที่เป็นกิ่งใหญ่สุดแล้วเขาอ่ะเอื้อมมือลงมาสะกิดผม คร ับผมแล้ว น ี่ ค ือ ที่คนอื่นเขาเห็นกันถูกไหม ใช่นี่คือที่คนอื่นเขาเห็นกัน ครับครับ หลังจากนั้นเนี่ยผมก็บอกเฮ้ยบ้าน่ะจะเป็นไปได้ยังไงอย่าอําเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือผมก็ถามไปทําน้องบอกว่าเนี่ยใครสะกิดกูก็มาสาภาพดีอย่าอําเล่นมันดึกแล้ว ค ือด้วยความที่ผมเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนั้นอยู่แล้วไงผมก็เลยบอกว่าไม่อยากให้ไปอํากันเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็พร้อมใจกันยื่นมือออกมา10กว่าคนยื่นมือออกมาคือไม่มีใครไวเล็บเลยครับผมก็แบบนึกออกไหมว่ามันก็ค่อนข้างจะแปลกใจนิดนึงแอบขนลุกบ้างในช่วงนั้นก็ผ่านไปทีนี้ก็ผ่านไปทีนี้เนี่ยมาถึงตอนช่วงประมาณ4 กว่าในวันนั้นนะครับวันนั้นเลยผมก็ชวนน้องๆเนี่ยไปทานชาบู24ชั่วโมงในที่หนึ่งที่ลาดพร้าวมีร้าน24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ระหว่างทางก็คือต้องเดินกันไปเพราะว่าไม่มีรถกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับระยะทางประมาณกิโลนึงได ้ ก็เดินกันไปไม่มีอะไรแต่ทีเนี้ยนะฮะแถวนั้นมันจะมีตลาดเก่าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดนะครับ ตลาดตรงเนี้ยมันจะเป็นตลาดที่มีศาลพระภู ม ิใหญ่มากตั้งอยู่ข้างๆตลาดแต่ที่น่าแปลกคือตรงกลางตลาดอะครับจะมีศาลเก่าๆอีกศาลหนึ่งตั้งอยู่ตรงนั้นแต่ว่าไม่มีเครื่องถวายอะไรนะครับไม่มีเครื่องถวายอยู่ตรงกลางตลาดเลยครับผ ม แล้วทีเนี้ยเนี่ยก็เหมือนแบบว่าผมก็เหมือนก็มองกวาดตาไปเรื่อยคือด้วยความที่มองทางอะไรเงี้ยผมชอบมองไปเรื่อยอยู่แล้วนี่สายส่วนตัวผมอะไรเงี้ยก็มองไปแล้วก็ไปสังเกตที่ว่าผมเห็นคนหัวโล้นผอมตัวขาวๆ คร ับ นั่งยองๆอยู่บนหลังคาศาลแล้วทันทีที่ผมมองสบตาเขามันเกิดขึ้นไม่ถึงเสี้ยววินาทีเลยครับพอทันทีที่สังเกตปุ๊บเขาก็ผุบเข้าไปในศาลเลยตรงนั้นเนี่ยผมก็แบบขนลุกมากแล้วก็แบบคือรู้แล้วมันไม่ดีแล้วอ่ะผมเลยแบบว่ากดเรียกแก๊ปทันทีเดี๋ยวนั้นเลยเพื่อจะนั่งรถไปทานชาบูอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบด้วยความร้อนรนมากก็ทะเลาะกับน้องๆกันอยู่เพราะน้องๆเขาอยากเดินกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบบอกว่าไม่เล่าไปถึงร้านชาบูก่อนค่อยว่ากันจนถึงร้านชาบูก็สั่งอาหารสั่งอะไรเสร็จปุ๊บก็คุยกันเริ่มคุยกันในท็อปิกนี้น้องคนหนึ่งในกลุ่มผมอ่ะเขาบอกว่าเขาเห็นคนเนี้ยครับตามผมตั้งแต่ตรงต้นไม้นั้นแล้วตามมาในระยะห่างๆจนถึงตรงศาลตรงนั้น อ ่ะเขาก็เห็นพอดีเห็นเหมือนกับผมเลยว่าเขาพุบเข้าไปในศาลเห็นพร้อมๆกันตรงนั้นก็ขนลุกกันพอสมควรแต่ตอนนั้นมันเหมือนมันผ่านช่วงไปแล้วก็เลยบอกว่ า ไม่อะไรกันมากแล้วก็แยกย้ายกันกลับในตอนเช้าครับผมทีนี้ฮะก็จะมาเกริ่นตรงเรื่องหลักจริงๆแล้วคือผมเนี่ยย้าย เออไม่สิคือต้องพูดก่อนว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในคอนโดของผม ครับ ซึ่งเป็นคอนโดใหม่ซึ่งถูกสร้างในรังสิตเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆเลยผมก็เมื่อปลายปีที่แล้วเองแล้วผมก็ย้ายไปช่วงนั้นช่วงที่ผมไปถ่าย MV อะไรอย่างเงี้ย คือตั้งแต่อยู่มาไม่เคยเจออะไรแปลกๆเดือนกว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ที่ตลาดนั้นนะครับเกิดเหตุการณ์ที่ออกกองตอนนั้น ไม่เคยเจออะไรแปลกๆเลย ก็เริ่มเกิดเหตุการณ์แปลกๆในห้องผมเกิดขึ้น 2-3 วันแรกอะครับ ช่วงเดือนนึงเลยแหละไม่ใช่3วันแรกคือจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าจะมีเสียงคนเดินในห้องผม คร ับ แต่บอกก่อนนะครับว่าตอนนั้นห้องผมมันไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะตอนนั้นผมเป็นครึ่งคริสครึ่งพุทธเลยไม่เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆมาไว้ในห้อง คร ับ อ ะไรอย่างนี้แล้วก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองซะมากกว่าอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เกิดเสียงเดินแปลกๆอะไรเงี้ยฮะแบบทุกคืนเลยแทบจะทุกคืนเลย ครับ แบบว่ามีเสียงเดินเริ่มสัตว์ไปสักแป๊บก็จะมีเสียงเคาะประตูอุ้ยโอ ้อะไรคุณวายุ เออผมลืมบอกว่าถ้าผมเล่าเรื่องนี้เขาจะมาม ายังไงอะฮะ เขาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังพี่เดี๋ยวเขาว่าเขามาแต่ว่าคือเขาห้องผมไม่ได้ตอนนี้เขาห้องผมไม่ได้คือ ไม่เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวถามก่อนเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้น คือผมขนลุก แค่นั้น คือผมลืมบอกอีกอย่างคือเหมือนบอกว่ า เวลาคนกลัวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะขนลุกไปทั้งหมดใช่ไหมพี ่ แต่ว่าเรื่องแปลกที่เป็นเฉพาะตัวผมก็คือถ้าเกิดว่ามีอะไรแบบนี้พี ่ มันอยู่ใกล้ๆคือขนทางด้านฝั่งที่เขาอยู่ใกล้ๆอะครับจะลุกแค่เฉพาะตรงนั้น เมื่อกี้มันลุกตรงนั้นเมื่อกี้มันลุกฝั่งไหน มันลุกตรงไหล่ข้างขวาครับ โอเคเอาต่อคุณวายุ โอเค ฮะมีสมาธิกับผมต่อก่อน ครับผมครับผม โอเค ตะกี้ถึงตรงที่เสียงเดินอะไรอย่างนี้เนาะ ครับ ทีนี้ครับก็เกิดเสียงเดินประหลาดในห้องใช่ไหมครับพอผ่านไป2เดือนผมเริ่มเปลี่ยนจากที่ออกกองเนี่ยมาทำงานด้านเพลงเกี่ยวกับพวกด้านดนตรีอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ได้เจอกับเหมือนน้องๆในวงผมในปัจจุบันเป็นช่วงนั้นพอดี คร ับ แล้วก็มีงานแข่งในเมืองอะไรอย่างเง ี้ ยแล้วน้องๆก็อยู่ต่างจังหวัดกันก็เลยมานอนค้างห้องผมกันบ่อย ครับ ซึ่งระหว่างที่น้องๆมาค้างห้องผมเนี่ยฮะคือผมก็ไม่เจออะไรนะผมไม่เจอเรื่องปกติใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าน้องๆผมทุกคนก็เจอกันหมดเลยคร ับ แต่ละคนก็เล่าแตกต่างกันออกไปคือในตอนนั้นอะครับในช่วงประมาณมกราเนี่ยเป็นช่วงที่น้องผมเริ่มมากันแล้วเขาก็เล่าไปแตกต่างกันไปแต่ว่ากว่าเขาจะมาเล่าก็คือเมื่อตอนมีนากว่าเขาจะยอมเล่ากันเพราะแต่ละคนก็คิดว่าตัวเองคิดไปเองอะไรเงี้ยครับเรื่องแรกคือเอาน้องคนแรกก่อนละกันเขาบอกว่าของเนี่ยของเขาอะมักจะหายซึ่งเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นจริงก็คือเหมือนครับว่าของอะหายไปไหนแอบเอาไปวางไว้ตรงที่มันแปลกๆเอาไปวางไว้ตรงไหนที่ตัวเองอะไม่ได้เอาไปวางหรือเปล่ า ก็ถามในเชิงนี้กันไปก่อน อะไรอย่างนี้แล้วก็เกิดการดิสคัสกันขึ้นมาว่าบอกว่าเอ้ยมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็สงสัยลืมกันอะไรอย่างเงี้ยน้องๆคนที่สองน้องผมคนที่สองก็เหมือนจะสังเกตเห็นเงาของคนบางคน มายืนอยู่ตรงระเบียงทุกคืนตอนช่วงเวลาประมาณ 2:00 ถึง 3:00 จะยืนแล้วก็จะเดินไปเดินมา เห็นเป็นลักษณะ เป็นเงาของคนรูปร่างตัวเล็กอะครับแล้วก ็ ไม่มีผมใช่คือเรื่องที่ยังไม่สามารถให้คำตอบได้คือไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายซึ่งแน่นอนครับผมว่าคือผมก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมึงอำกูอีกแล้วหรือเปล่า คร ับ บอกแล้วคือผมไม่ชอบให้ใครมาอำอย่างนี้เล่นๆนึกออกไหมฮะ ครับ มึงไม่ชอบให้มาอำเล่นๆคือเจอก็เจออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่อยากให้มาอำอย่างนี้แล้วแบบเป็นฟีลลิ่งของตอนนั้นเนาะแล้วน้องคนที่สามของผมเนี่ยเขาก็มักจะได้กลิ่นเหม็นเหมือนกลิ่นเหม็นปัสสาวะของแมวอะครับเหม็นปัสสาวะของแมวกลิ่นมันจะคลุ้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนอื่นจะไม่ได้กลิ่นเขาจะชอบทักเวลาอยู่ด้วยกันเขาชอบทัก ที่กลิ่นเยี่ยวแมวมันมาอีกแล้วอะกลิ่นเยี่ยวแมวมาจากไหนวะเออตอนนั้นคือห้องผมยังไม่ได้เลี้ยงแมว คร ับ ก็เฮ้ยไม่บ้านะไม่ได้เลี้ยงแมวห้องข้างๆหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีรูระบายของห้องน้ำที่มันต่อกันนะครับของแต่ละห้องอืมก็ผ่านไปทุกคนก็คิดว่าเป็นเรื่องที่บังเอิญเฉยๆจนกระทั่งน้องๆผมกลับไปช่วงเวลานั้นนะครับมันช่วงต้นมีนาช่วงต้นมีนาซึ่งผมก็เริ่มพบเจอประสบการณ์นั้นกับตัวเอง คร ับ เริ่มจากสิ่งแรกเลยที่มักจะเจอก่อนก็คือเรื่องของเปลี่ยนที่ในห้อง อ ะไรเงี้ยครับคือผมจะเป็นคนที่วางกระเป๋าตังค์หรือพวกโทรศัพท์อะไรพวกเนี้ยครับหลังจากแบบไปทำงานจากข้างนอกมาจะวางไว้ตรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเรียกว่าอะไรอ่ะพี่ที่มันจะเป็น วางไว้ตรงที่หนึ่งปรากฏว่าของมันขยับเองอย่างเงี้ยเหรอ ไม่ฮะของมันเปลี่ยนที่อ่ะพี่คือแบบว่าผมไปวางตอนผมกลับมาตอนเย็นอย่างเงี้ยไปวางไว้ตรงตู้ข้างประตูใช่ไหม ครับ ไปทำภารกิจตัวเองเสร็จนอนตื่นขึ้นมาของมักจะไปอยู่ตามแบบโซฟา โอเคมันขยับมันเปลี่ยนที่เองโอเคครับ ประมาณนั้นแล้วที่แปลกสุดก็คือคีย์การ์ดที่เข้าห้องผมเนี้ยไปอยู่ในห้องน้ำ คร ับ อันนี้คือแปลกมากคือจะเอาเข้าไปทำไมคือผมไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าหยิบคีย์การ์ดเดินเข้าห้องน้ำงงไหมฮะบอกว่าแล้วผมจะเป็นคนที่ความจำแม่นพอสมควรบอกว่าตัวเองวางอะไรไว้ตรงไหน คร ับมันก็จะเปลี่ยนที่ไปเปลี่ยนที่มาอะไรเงี้ยก็แบบว่ามีเงินผมหายในห้องใช่เงินหายไปเลยแบบหาไงก็หาไม่เจอแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบอะไรเงี้ยฮะวางไว้หัวเตียงอะไรเงี้ยตื่นเช้ามาหายไปแล้วแล้วผมก็จะเป็นคนที่วางขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับกองไว้ตรงหน้าประตูเดี๋ยวอันนี้จะมาต่อให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบอกไว้ก่อนว่าผมจะชอบวางขวดน้ำเปล่าๆไว้ห้องประตูหน้าประตูใช่เพื่อรอไปทิ้งอะไรอย่างงี ้ แล้วเรื่องที่สองคือกลิ่นไม่พึงประสงค์อันนี้คือแทบได้กลิ่นแทบเย็นเลยหลังจากที่น้องๆผมกลับไปจะเป็นกลิ่นเหม็นมากเหม็นแบบเหม็นอะไรไม่รู้พี่แบบคือมันไม่ใช่กลิ่นของเยี่ยวแมวแน่นอนคือเป็นคนที่รักสัตว์อะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะอยู่ร่วมกับสัตว์อะไรพวกเนี้ยแล้วกลิ่นเหม็นแบบคือรู้ว่ามันไม่ใช่กลิ่นเยี่ยวแมวแน่นอนแล้วหาต้นตอกลิ่นไม่เจอแต่กลิ่นมักจะอยู่บริเวณมุมห้องทุกๆมุมห้องเลยนะพี ่คือตรงอื่นมันจะไม่มีกลิ่นตรงมุมห้องจะมีกลิ่น ใช่ทุกๆมุมห้องจะมีกลิ่นนี ้ครับ ผมฉีดน้ำหอมนะพี ่ แป๊บเดียวนะกลับมาละกลิ่น คร ับ ครับ กลับมาละก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงตอนนั้นนะก็แบบว่าคิดว่าตัวเองคงจะทิ้งขยะเราอะไรไว้อะไรอย่างเงี้ย ครับโอเคตอนนี้คุณวายุฮะตอนเนี้ยเราเอาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในห้องพอสังเขปก็แล้วกันนะครับเท่ากับว่าหลังจากวันนั้นที่คุณวายุเดินผ่านต้นไม้ต้นนั้นแกนของเรื่องมันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะเดินผ่านแล้วเหม ือ น อ้าว อันนั้นน่ะเป็นข้อสันนิษฐานของผมเขาที่ผมคุยกับพี่บัตรไปเมื่อตะกี้ว่าเขาอาจจะตามไปตรงนั้นเพราะว่าหนึ่งเลยคือตรงเนี้ยเป็นคอนโดใหม ่ครับ มันเป็นคอนโดใหม่แล้วคือผมไม่เคยทำอะไรแปลกๆที่คอนโดนี ้ครับ เขาจะมาจากไหนนั่นคือข้อสันนิษฐานนะที่ผมบอกพี่ว่าผมเราตามไทม์ไลน ์ให้ผมลองไล่ไทม์ไลน์ดูนิดนึงคือหลังจากวันนั้นที่เดินผ่านต้นไม้ต้นนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เหมือนกับโดนสะกิดถูกไหมฮะโดยที่ไม่มีใครสะกิดและหลังจากนั้นตัวของคุณวายุก็เห็นเป็นลักษณะผู้ชายไม่มีผมถูกไหมฮะที่แวบหายเข้าไปในศาลและเหตุการณ์มันก็ผ่านมาถึงที่คอนโดตรงนี้เนี่ยน้องๆที่มาที่คอนโดก็เห็นผู้ชายลักษณะเดียวกันถูกไหมฮะเท่ากับว่าตอนนี้ในห้องของคุณวายุอ่ะคุณวายุกำลังจะบอกว่าเหมือนสิ่งเนี้ยตามคุณวายุมาที่ห้องด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู ้ใช่ครับผมว่าเหตุการณ์ที่เจอมันมีมากกว่าที่มันจะมีอยู่คืนนึงที่หนักจริงๆจนผมต้องหนีไปนอนห้องน้องเลยคือในวันนั้นเนี่ยครับผมก็เริ่มรู้แล้วว่ามันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นในห้องผมอันนี้ผมข้ามหลายช่วงไปเลยนะมันก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นในห้องผมอะไรเงี้ยทั้งหุ่นยนต์ตุ๊กตุ่นในห้องผมที่ตั้งโชว์เงี้ยขยับแขนขาเองและชี้ไปทางห้องน้ำทุกตัวอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ประตูห้องน้ําเปิดเอง เอาเหตุการณ์สําคัญเลยคุณวายุที่บอกว่าต้องย้ายไปอยู่ห้อง ครับผมโอเคโอเคคืนนั้นนะครับผมก ็ ผมเป็นคนที่อยู่ห่างกับแฟนแล้วก็ไกลกันพอสมควรก็เลยใช้วิดีโอคอลกันแต่คอลกันทุกวันอยู่แล้ว คร ับจนวันที่ผมออกกองดึกแต่ไม่พอแต่วันนั้นเนี่ยผมอยู่ห้องผมเลยวิดีโอคอลกับแฟนซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยเจออะไรกันครับผมทั้งแฟนที่มาอยู่ในห้องผมเองก็ไม่เคยเจออะไรเหมือนกันก็เหมือนปกติทุกครั้งนะครับแล้วตอนนั้นคือเหมือนพี่ลองนึกภาพตามนะคือไฟอ่ะพี ่ มันจะเป็นเขาเรียกอะไรแบบรวมไหมที่กดปุ่มเดียวแล้วเปิดทั้งห้องทีเนี้ยสวิตช์ตรงนั้นอ่ะมันอยู่หน้าประตูห้องซึ่งห้องผมอ่ะขนาดมันประมาณ46ตารางเมตรซึ่งจะเดินไปปิดไฟเนี่ยมันต้องเดินไกลพอสมควรถูกไหมฮะ คร ับแล้วห้องผมอ่ะจะแบ่งเป็นห้องเล็กซึ่งเป็นห้องนอนมีประตูหนึ่งอยู่ข้างในแล้วก็จะมีสวิตช์ไฟในห้องนอนอีกทีนึงผมก็เหมือนทุกทีครับไปเปิดไฟในห้องนอนไว ้ แล้วตัวเองก็เดินมาปิดไฟข้างนอกแล้วกำลังคุยกับแฟนว่ากำลังจะเข้านอนแล้วทีนี้ครับปกติแล้วคือผมบอกก่อนว่าตัวผมเวลาเจอผีเจออะไรพวกนี้จะค่อนข้างใจเย็นให้เขาอะไรเงี้ยถ้าเขาอยากได้อะไรก็มาบอกเราดี ๆ อะไรอย่างนี้วันนั้นก็คือเดินไปปิดไฟเสร็จปุ๊บผมก็ถือกล้องถ่ายหน้าผมอยู่ใช่ไหมวิดีโอคอลแฟนคุยกันนิ่งเดินเข้าห้องนอนปุ๊บปิดประตูห้องนอนป ิ ดประตูห้องนอนปุ๊บจังหวะที่ปิดไฟครับแฟนผมสะดุ้งแล้วแฟนผมก็พูดขึ้นมาแฟนคือต้องบอกว่าแฟนผมเป็นคนปากไวพอสมควรแฟนผมพูดว่าใครอย่าป้ า คือผมจะเรียกกันว่าป้ากลับมาแฟนผมก็ถามว่าใครอย่าป้าผมก็ฮะใครผมก็แบบก็พูดเหมือนเดิมทุกครั้งอำหรือเปล่าก็อำหรือเปล่าแกล้งหรือเปล่าอย่าแกล้งอย่าเล่นนี้มันดึกแล้วก็ไม่สนใจครับผมก็ปิดไฟก็คือแต่ใจลึกๆอ่ะมันกลัวพี่ผมไม่มองหันหลังเลยนะแล้วแฟนผมก็พูดขึ้นมามีคนหัวโล้นตาดำอยู่ข้างหลัง นั่นไง ผมขนลุกเลยตอนนั้นผมขนลุกปุ๊บผมก็ทำใจดีทุกเสือพี่ค่อยๆนอนล้มลงตัวไปที่เตียงลงตัวไปที่เตียงเฮียปิดไฟแล้วก็ใช้เวลาปรับสายตาสักครู่นึงนอนอยู่บนเตียงนะฮะผมก็มองไปที่ประตูพอภาพมันเริ่มโฟกัสได้แสงม่านตามันเริ่มรับได้ครับก็คือผมเห็นจริงๆเป็นเขามาให้ครึ่งตัวครับพี่เหมือนหัวโล้นไม่มีปากตาดำแบบดำไปเลยครับพี ่ ปีไปเลยแล้วก็มองผมอยู่ตรงหน้าประตูผมก็พูดกับแฟนนั่นไงมาไม่น่าพูดเลยเอาแหละเห็นเหมือนกันผมก็พูดขึ้นมาแล้วแฟนผมก็รู้ว่าผมเป็นคนนิสัยยังไงอย่างที่ผมบอกพี่แจ็คไปเมื่อตะกี ้ แฟนผมก็บอกว่าเขาอยากได้อะไรถามเขาซิผมก็โอเคกำลังจะถามว่าอยากได้อะไรผมก็ยกโทรศัพท์ออกพอยกโทรศัพท์ออกครับหน้าเขาติดหน้าผมเลยครับพี ่หน้าเขาติดหมายถึงว่ายังไงเราเห็นตาต่อตามาประสานกันอย่าง น ี้เลยเหรออ ย่างนั้นเลยครับโอ้โหพี่ผมยังขนลุกในเหตุการณ์นั้นไม่หายตาฟันต่อฟันผมหลับสะดุ้งอะพี่เหมือนโดนจัมสแกร์อะพี ่ สะดุ้งเลยแล้วแบบหลอกผมร้องวายมากสติแตกผมสะดุ้งเสร็จผมร้องวายมากผมวิ่งทะลุตัวเขาไปเปิดไฟปั๊ บ เขาหายไปแล้วผมมองทั่วห้องเลยอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยขนผมลุกทั้งตัวเลยพี่ตอนนั้นอะขนลุกทั้งตัวเลยผมก็บอกไม่เอาอะอย่างนี้ไม่เอาแล้วอยู่ไม่ได้แล้ว อ ยู่ไม่ได้แล้วผมเก็บของในห้องผมไลน์ไปบอกน้องผมว่าเดี๋ยวผมจะไปนอนที่ห้องเดี๋ยวผมจะไปนอนที่ห้องนะไลน์ไปบอกน้องไม่ไหวแล้วผมเก็บของใส่กางเกงเปิดประตูห้องวิ่งไปเปิดไฟหลักของห้องไม่ไหวแล้วใส่กางเกงใส่อะไรเก็บของ ก็คือย้ายไปอยู่ที่ห้องอื่นเลยจากเหตุการณ์ นั้นถูกไหมใช่ครับระหว่างนั้นตอนที่ผมเปิดประตูออกไปเนี่ยเปิดประตูออกจากห้องเนี่ยผมจะกลับมาห ัน มาปิดไฟห้องหันมาปิดไฟห้องใหญ่นะครับแล้วคือประตูห้องนอนผมเปิดอยู ่ ทีนี้เนี่ยเขาอ่ะก็เดินจากตรงที ่ มันไม่มีมุมยืนนะพี่แล้วก็เดินผ่านไปอยู่ตรงในห้องนอนนั่นนะแล้วก็มองหน้าผมแต่ทีเนี้ยมีปากแหละยิ้มเขายิ้มแบบเห็นฟันนะพี ่ แล้วมันอารมณ์เหมือนแบบคนที่แบบยิ้มไม่มีเนี่ยพี่ไม่มีแก้มอ่ะพี่ยิ้มไปเลยอ่ะผมก็ตะโกนไปมึงจะอยู่ก็อยู่ไปเลยกูไม่อยู่แล้ว ผมไม่ปิดไฟผมปิดประตูผมเดินลงมาเลยแล้วผมคนลุกไล่หลังตลอดเลยพี ่ คนลุกไล่หลังเลยแล้วมีเสียงคนเดินตามตลอดแต่เสียงที่เดินนะพี่มันเป็นเสียงเท้าเปล่าๆพี่แปะๆอย่างนั้นนะพี ่ ผมก็รีบเดินลงมากดลิฟต์ระหว่างตอนกดลิฟต์อะครับก็เดินเข้าไปลิฟต์ มันต้องหันออกมาหลายเหตุการณ์มากนะ ใช่มันต้องหันออกมาเพื่อกดลิฟต์ลงใช่ไหมตอนช่วงหันมาเขาก็ยืนอยู่ตรงมุมของกำแพงอะครับแล้วก็ยืนมองแล้วก็ยังยิ้มให้อยู ่ ผมก็รีบลงลิฟต์อย่างไวเลยแล้วก็วิ่งไปขึ้นวินมอไซค์ก่อนที่จะขึ้นวินมอไซค์อะครับวินมอไซค์เขาก็ถาม อ ้าวแล้วน้องผู้หญิงคนนั้นอะจะไม่ขึ้นมาด้วยหรอ เป็นผู้หญิงอีก ผมก็พังอะแต่ตอนนั้นมันคือเที่ยงคืนกว่าครับแล้วคือมีผมแค่คนเดียวผมก็หันซ้ายหันขวาผมถามผู้หญิงไหนพี ่ เรามีที่วินอีกคนนึงเขาก็เดินเข้ามาครับเขาก็ตบไหล่บอกวินคนที่ทักผมอะบอกว่ารีบขับเลยผมก็ขึ้นมอไซค์แล้วก็ไปหอน้องแล้วก็สงบสติอารมณ์ตัวเองพอสมควรกว่าจะอารมณ์เย็นลงแล้วค่อยๆเล่าเหตุการณ์ให้น้องๆผมฟังได้แล้วในระหว่างที่เล่าเหตุการณ์นั้นก็คือปิดไฟเล่ากันแล้วมีไฟจากข้างนอกอะครับไฟจากทางหอของน้องครับเขาสอดสาดเข้ามาเราปิดผ้าม่านก็คือเงาของเขายังอยู่ตรงระเบียงอยู่เลย อูตาไปถึงนู่นเลยฮะโอเคตอนนี้คุณวายุตอนเนี้ยถ้าผมจะให้คุณวายุเล่าทุกเหตุการณ์เลยอ่ะคงจะไม่ได้ละเพราะว่ามันมีหลายเหตุการณ์มากทีนี้เนี่ยเรามาหาบทสรุปอย่างนี้ผมไม่เข้าใจผมไม่แน่ใจในส่วนของทางศาสนาคริสต์เขาจะมีการแก้เรื่องพวกนี้ยังไงก็ในเมื่อเขามาที่ห้องมารบกวนอะไรอย่างเงี้ยอย่างของพุทธนะครับเราก็จะมีพระถูกไหมในการห้อยคอในการปัดเป่าสิ่งพวกนี้หรือเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาอันนี้ผมว่าทางคุณวายุอะฮะต้องไปปรึกษาทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่โบสถ์แล้วล่ะว่ า เจออย่างเงี้ยจะทำยังไง เนี่ยครับกำลังจะเล่าต่อไปอันนี้มันคือบทสรุปที่จนถึงท้ายของเรื่องแล้วท้ายของเรื่องแล้วนะพี่อันนี้คือบทสรุปแล้วที่ว่าที ่ถาม มาทำ ไ มมาถามทุกคนตรงนี ้ครับ คือหลังจากเกิดเหตุการณ์ตรงเนี้ยเขาก็มาหาตลอดทุกห้องมาหาที่ห้องตลอดมาแปลกๆทุกทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วจนชินอ่ะผมก็ไปที่โบสถ์ตอนนั้นผมยังนับถือทางคริสต์อยู ่ ผมยังนับถือทางคริสต์อยู่ผมก็ไปถามที่โบสถ์อะไรเงี้ยฮะที่โบสถ์ก็บอกว่าให้ลองสวดลูกประคำดูผมก็กลับมาสวดลูกประคำแบบเดียวกับวันที่ผมต้องหนีออกจากห้องวันนั้นเลยพี ่ ทันทีที่ผมสวดปุ๊บอ่ะเขามาอยู่ข้างๆผมแล้วเขาไม่กลัวเลยจนผมสวดจบอ่ะเขาก็หัวเราะแล้วก็หายไปแล้วผมก็ลองไปทำบุญลองไปทำบุญของทางพุทธดูก็ไม่สำเร็จก็ยังอยู ่ เรายังมาเหมือนทุกครั้งยังมาเหมือนทุกครั้งมาผ่านระเบียงบ้างมาอยู่ในห้องบ้าง เท่ากับว่าคุณวายุครับเท่ากับว่าตอนนี้เขายังอยู่ป่ะ อยู่ครับแต่เข้าห้องไม่ได้ตอนนี้เข้าห้องไม่ได้ ทำไมถึงเข้าห้องไม่ได้ครับ ก็เพราะตรงนี้แหละฮะคือเหมือนผมอะไรไม่รู้อะวันหนึ่งจู่ๆแฟนผมก็โทรมาบอกป้า ครับ ป้าลองเอาตะกรุดเนี้ยไปห้อยไหมเป็นตะกรุดของท้าวเวสสุวรรณนะ ก็คือเอาตะกรุดมาห้อย ใช่ไหม เอาตะกรุดมาห้อยถูกไหมฮะ ตะกรุดห้อยเบาลงเฉยครับแค่เบาลงเขาเข้าใกล้ผมไม่ได ้ เบาลงเข้าใกล้ผมไม่ได้แล้วผมก็ไปถามทางที่เป็นสายตรงท้าวเวสสุวรรณอะไรเงี้ยฮะเขาบอกว่าให้ลองเอาผ้ายันหรือไม่ก็เชิญท่านมาอยู่ที่ห้องดูก็เป็นเหมือนทุกวันนี้ก็คือที่เชิญท้าวเวสสุวรรณมาอยู่ในห้องแล้วเขาก็ไม่สามารถเข้าห้องได้ใช่แต่ว่าเขาก็ยังมาเห็นบ่อยๆตามระเบียงบ้างตามชั้นล่างบ้างอะไรอย่าง น ี้ครับ ถ้าเป็นตามความเข้าใจของคนพุทธนะครับก็จะเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรฮะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าเข้ามาในรูปแบบไหนก็อยู่ที่ระยะเวลานะครับอยู่ที่ว่าเขาจะต้องการยังไงและเรื่องนี้มันจะจบยังไงมันอยู่ที่กงกรรมตามความเชื่อของพุทธนะกงกรรมของเวรกรรมนั้นๆนะฮะประมาณนั้น แล้วอย่างนี้มันเกี่ยวไม่เอ่ยคืออันนี้ผมถามพี่แจ็คนะคือเขาบอกว่าเวลาเจ้ากรรมนายเวรที่ไม่เป็นรูปเป็นร่างเหมือนมนุษย์เนี่ยหรือว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมาหาหรือเป็นวิญญาณเนี่ยมาหาเนี่ยเขาบอกว่าสวดมนต์สวดชินบัญชรก็ไปแต่ทำไมผมสวดแล้วยังไม่ไป มันอยู่ที่เวรกรรมนั้นไงอย่างที่ผมบอกไงมันอยู่ที่เวรกรรมนั้นว่าไปทำกรรมกันมาแต่ชาติปางไหนมันหนักน้อยหนักหนาสาหัสมากน้อยขนาดไหนมันอยู่ที่ตรงนั้นด้วยนะ อ๋อพี่แต่อันนี้แปลกอันนี้แปลก คือตรงนี้ผมจะถามพี่เหมือนกันคือผมไม่แน่ใจว่าเป็นของทางอิสลามหรือเปล่าคือพื้นที่ตรงแผ่นตรงผืนเนี้ยที่ผมอยู่เนี่ยอดีตเป็นของอิสลามมาก่อน ครับ สองก็คือเหมือนทุกครั้งที่มีเสียงอัซซาไหมที่เขาเรียกจะเรียกละหมาดนะครับแต่ถ้าเกิดเขาปรากฏตัวอยู่อ่ะเขาจะหายไปทันที อ ันนี้เกี่ยวไหม ไม่รู้ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยฮะผมจริงๆผมไม่ได้มีความรู้อะไรพวกนี้นะผมจะรู้แค่จากเรื่องที่เคยอ่านเคยได้ยินมาจากที่เคยผู้หลักผู้ใหญ่เคยบอกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ลึกๆเลยผมไม่ทราบ แล้วมีผู้ฟังมาตอบคำถามไหมครับหรือว่ายังไง ผมอ่านไม่ทันนะตอนนี้คุณวายุผมอ่านไม่ทันเลยฮะข้อความมันไปเร็วมากเอาอย่างนี้คุณวายุครับผมว่าพยายามถ้าเป็นไปได้นะพยายามหมั่นทำบุญแต่การทำบุญในที่นี้เนี่ยเราต้องตั้งใจทำนะ ทำบุญพุทธ 100% แล้วครับพี่ตอนนี ้นะฮะถ้ากลับมาพุทธ 100% ก็ตั้งใจทำครับทำบุญอุทิศส่วนกุศลทำสังฆทานกรวดน้ำเราไม่รู้ไงว่ามันอะไรมันไม่มีใครให้คำตอบได ้ นะ โอเคครับพี่ก็พอช่วยได้บ้างจะได้เข้าใจว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวร น่าละน่าจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าเพราะอยู่ๆมันไม่มีที่มาที่ไปอ่ะเหมือนกับเราไปเดินผ่านเขาแล้วช่วงจังหวะเวลาที่เราไปเจอเขาพอดีเขาก็เลยตาม ใช่แล้วคอนโดผมมีสารประภูมิแล้วสารประภูมิเอาไม่อยู่อ่ะผมก็แปลกใจอ่ะ นะเอายังไงก็ลองหาพระถ้านับถือทั้งพุทธแล้วอ่ะก็เอาพระมาไว้ในห้องบ้าง ครับผม นะนิมนต์พระอัญเชิญเรียกว่าเชิญพระพุทธรูปมาไว้ในห้อง ครับผม นะ ผมเกริ่นไว้ฝากไว้เผื่อเรื่องต่อไปมาเล่าได้มั้ยฮะ ได้ครับอ่ะฮะ ครับผมคือจริงๆผมจะบอกว่าตัวผมจริงๆไม่ใช่เป็นคนที่ทั้งทางดวงหรือทางอะไรทางความเชื่อนะครับคือไม่ใช่เป็นคนที่เห็นผี ครับ แต่คือมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมต้องเห็นผีไปตลอดชีวิตเหมือนที่มีคนบอกว่าเวลาที่ตาสามเปิดแล้วจะเปิดไปตลอด ครับ ใช่น่าจะมาเล่าตรงส่วนนั้นครับผม โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องต่อไปนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ตัวของคุณวายุบอกว่าตัวเองเห็นผีถูกไหมฮะเรื่องพวกนี้คุณผู้ฟังครับมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะครับคนไม่เชื่อยังไงให้ตายก็ไม่เชื่อนะครับคนที่ไม่เชื่อฟังแล้วก็จะเห็นผีหรืออะไรอย่างงี้แต่คนเชื่อเขาก็มีเหมือนกันนะโอเคได้คุณวายุขอบคุณมากๆสำหรับ คุณขอบคุณพี่แจ็คมากครับที่ให้โอกาสมาเล่าในรายการ The Ghost ครับผม ขอบพระคุณมากๆคุณวายุ ครับขอบคุณพี่แจ็คมากๆครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ